cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Kazan kazan yok. Kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çok yatarın yok. Oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın esesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masalın yok. Kollarından öte saranın yok. Dirisin ya da ölü harafı yok. Kafamın önünde polisler var. Elinde silahla komiser var. Üstümde başımda karnizi var. Önümde kocaman valizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yarım kalır o şarkılar. Burada panda yok develer var. Koltuğumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Koltuğumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Kimse doymuyor yerken. Hayat en psycho mektep. Yanacak kafan gençken. Olacaklara benzem depresyon gettoya kısmet. Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan. Üstelik yaşama sevincine el koyan denge. Ve umutların her geç ölür. Bir de bakarsın her şey sönük. Suçu en yakın eksen görür. Hızlı yaşayan erken ödür. Biz de kalsak sonduramazlar. Geri döndüremezler. Bizi heyecanlandıramıyorsa bir şeyler artık öldüremezler. Herkes delirmiş. Hiç etkinlikler etik değil. Hep biz pisliklere itildik. Bizi bitirmiş ilişki. Ki bilemezdik ne işti. Daha dur hele ne içtik. Tüm bilincini yitirmiş. Şehir kurtları tedirgin. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok.